Book 2 53 Parduotuvės Mes ieškome sporto prekių parduotuvės Mes ieškome mėsos parduotuvės Mes ieškome vaistinės. Mes norėtume pirkti futbolo kamuolį. Mes norėtume pirkti rūkytos dešros. Mes norėtume pirkti vaisių. Mes ieškome sporto prekių parduotuvės, nes norime pirkti futbolo kamuolį. Mes ieškome mėsos parduotuvės, nes norime pirkti rūkytos dešros. Mes ieškome mėsos parduotuvės, nes norime pirkti rūkytos dešros. Mes ieškome vaistinės, nes norime pirkti vaistų. Aš ieškau juvelyro. Aš ieškau foto prekių parduotuvės. Aš ieškau konditerijos parduotuvės. Aš žadu pirkti filmavimo juostą. Aš žadu pirkti tortą. Aš ieškau juvelyro, nes noriu pirkti žiedą. Aš ieškau foto prekių parduotuvės, nes noriu pirkti filmavimo juostą. Aš ieškau konditerijos parduotuvės, nes noriu pirkti tortą. Aš ieškau konditerijos parduotuvės, nes noriu pirkti tortą.